wasteful and useless in times like these. I won't be made useless, won't be idle with despair. I'll gather myself around my faith, the light the darkness most fear. In my hand the small lekkere muziek om er een beetje in te komen dit uur. Jewel was dat, met Hands en daarvoor Al Jarreau en Morning. We gaan naar ons eerste onderwerp vanavond. Een van de meest iconische monumenten van Vlaardingen is de molen Aeolus. Onlangs werden er nieuwe molenstenen in de molen geplaatst en op 8 maart jongstleden feestelijk in gebruik genomen. Arjan van Duivenbode, voorzitter van de stichting Exploitatie Molen Aeolus, is bij Herman de Bruin. Nieuwe molenstenen, dat is nodig af en toe, hè? Want ja. Die stenen slijten toch, ondanks dat ze heel zwaar en heel looiig eruit zien en zo. Ze zijn heel groot, heel zwaar, heel dik. Ja. Maar toch, na zo'n jaar of 50, 60, soms 75, hangt er vanaf wat je maalt en hoe vaak je maalt. Zeker. Raken ze toch een keer versleten. Ja. En de oude stenen waren dermate slecht dat we daar al zeker zes jaar lang, niet meer mee konden malen. Nee. En daar waren jullie wel bezig om fondsen te werven voor andere stenen, nieuwe stenen. Ja, zeker. Want we wilden zeker aan het publiek laten zien wat nou eigenlijk de essentie van een molen is. Ja. De wind waait, de wieken draaien en je kunt graan malen. Ja, je wil de molen draaiend houden. Dat is ook beter voor de molen, geloof ik. Zeker, ja. Een molen die stilstaat gaat heel hard achteruit. Ja, precies. Ja. Nou, daar kwam een gelukje bij, kan je wel zeggen. Zeker. We waren bezig fondsen te werven en we hadden eigenlijk bijna genoeg om 1 windkoppel te kunnen vervangen. Ja. Dat wil zeggen 2 stenen. Een liggende steen. Een windkoppel en een zijn steen. De 2 stenen. Ja, dat is koppelstenen. Het is altijd een koppelstenen. Een liggende steen. Ja. En daaroverheen draait de loper, ja, de ja. draaiende steen. Ja, maar dat zou gaan lukken. Dat zou gaan lukken. En toen kwam er iets bijzonders bij. Ja, zeker. Toen kregen we mensen van het molenplatform Zuid-Holland over de vloer. En dat waren er nogal wat. En die weten heel veel van molens af. Maar die wisten ook dat er een molenprijs te verdienen was. Oh, dat wisten en jullie zelf nog die niet die maakten ons erop attent. Ja? Van, joh, waarom doe je niet twee koppels? Nou, toen zeiden we, ja, dat kost twee keer zoveel geld. Dat hebben we niet. Ja. Toen zeiden ze, nou, probeer eens een nominatie te krijgen voor die molenprijs. En dat hebben we geprobeerd. Dat is gelukt. En in 2023 hebben we die prijs ook gewonnen. Ja. En toen was er ruim voldoende saldo om te zeggen, nou, we kunnen wat meer. Toen dachten wij, ja, we gaan nieuwe molenstenen natuurlijk. Twee windkoppels. We gaan het keukentje gaan we opknappen. We gaan een ontvangstruimte voor bezoekers. En als het even kan, zouden we het ook mooi vinden om een toilet in de molen te kunnen maken. Want dat hebben we niet. Oké, dat is ook wel handig, ja. Dat is wel handig. Ja. Wij waren dolblij. En dat zijn we nog steeds. Maar nu liggen de twee windkoppels erin. Ja, want dat is ook niet zomaar even die even omhoog tilt natuurlijk, hè? Nee, daar heb je wel wat spierkracht voor nodig. En gelukkig hebben we tegenwoordig hijskranen. Mm-hmm. En de oude stenen zijn eerst afgevoerd, ook met een hijskraan. Met handkracht zijn ze met lieren van de maalzolder naar de zolder daaronder gebracht. Daar is de balie. Het deurtje, de balie is zeg maar de omloop van de molen. Ja. Ze paste net door het deurtje, zo kon het dure deurtje over de balie met een hijskraan verder naar beneden. Ja, dus waren ze al buiten en dan konden ze verder komen. Ja. En ja. zo zijn de nieuwe stenen in omgekeerde volgorde er weer Precies. ingekomen. Ja. De molenstenen of de koppels zijn in gebruik genomen? Die zijn 8 maart hebben ze feestelijk in gebruik genomen. De burgemeester heeft het eerste baaltje meel gemalen. Ja, nu kunnen ze voor publiek, ja, publiek willen we ook laten zien natuurlijk dat ze er zijn en dat ze draaien. Dus we zijn normaal gesproken altijd de laatste zaterdag van elke maand open. En nu zijn we in maart zijn we alle zaterdagen open. En mensen kunnen zich aanmelden om te komen kijken, zodat we ook zeker weten dat we het verhaal goed kunnen laten zien en vertellen. Ja, even aanmelden via de website neem ik aan. Via de website. En dat is in dit geval een speciale website, feest@molenaeolus.nl. Mensen moeten even op die website kijken dan, om te weten waar ze terecht kunnen. Want is dit dan ook op zaterdag, jullie verkopen ook meel, begreep ik? Ja, we hebben een molenwinkel. Ja. Daar wordt meel verkocht, pannenkoekmeel en natuurlijk ook de befaamde Vlaardingse ijzerkoekjesmix. Ah. En speciaal voor deze gelegenheid hebben we de ijzerkoekjes ook in de vorm van een molensteen. Oh, nou dat is wel heel bijzonder. De nieuwe koppels. Ja. Ja, die zijn dan wat dikker, denk ik. Ze zijn niet wat dikker, maar ze zijn wel helemaal rond en met een gat in het midden. Nou, als mensen op de website kijken, dan komen ze vanzelf wel achter hoe dat allemaal zit. Daar staat alles op wat er voor de molen te doen is. Nou, de stenen die gaan dus, die draaien dus. En dat zal weer 50, 60 jaar duren voor de nieuwe moeten gemaakt worden. Ja, maar jullie houden dat het onze tijd zal duren. Ja, maar jullie houden als vrijwilligers de molen heel goed maalvaardig. Zeker weten, ja. Dat is mooi om dat allemaal te horen. Arjen van Duivenbode, voorzitter van de Stichting Exploitatie Molen Aeolus, over die molen en over de stenen. Fais-moi une place au fond de ta bulle. Et si je t'agace, si je suis trop nul, je deviendrai tout pâle, tout muet. Fais-moi une place au fond de ton cœur pour que je t'embrasse lorsque tu pleures. Je deviendrai tout fou, tout clown, gentil pour que tu souris. Je veux que t'aies jamais mal, que t'aies jamais froid. Ressasse moi mes souvenirs. Je serai jamais éteint, hautain, lointain. Pour que tu sois bien, fais-moi une place dans tes urgences, dans tes audaces, dans ta confiance. Je serai jamais distant, distrait, cruel.

Say something, I'm giving up on you. Say something. Omdat je het zo vriendelijk vraagt. Say something. A Great Big World met Christina Aguilera erbij. En daarvoor Julien Clerc en Fais-moi une place. Zometeen Marjolein van Tilburg van Chat License. Na Eddie Rabbit en You Don't Love Me Anymore. It'd be a lie to say I'm not gonna miss you. So please don't say goodbye now till I've kissed you one more time and held you as I did when you were mine. It'd be a lie to say I don't still love you. I won't be thinking of you, girl. I'll never try to call you one more time or try to find a way to change your mind. You don't love me anymore. Oh, baby, you don't love me anymore. Baby, please forgive me, but the wine's gone to my head. And tomorrow I'll remember how you turned to me and said, be a lie to say that I still love you, that I'll be thinking of you, boy. I'll drive by to say hello sometime. Oh, but now you're gone, and all I have are five words on my mind. You don't. Wine's gone to my head, and tomorrow I'll remember how you turned to me and said, ooh, you don't love me anymore. Oh, baby, you don't love me anymore. Muziek uit de jaren 70 van Eddie Rabbit, You Don't Love Me Anymore. We gaan naar ons volgende onderwerp. Ze is advocaat, mediator en privacy specialist en de oprichtster van Chat License. Marjolein van Tilburg is bij Tera Cox. Welkom Marjolein. Dankjewel. Marjolein, meteen maar die vraag. Wat is jouw passie? Wat drijft je? Wat drijft mij? Nou, sinds een aantal jaren drijft mij met name de relatie van mensen en ook van kinderen met technologie. En dan met smartphones in het bijzonder. Ik ben zelf moeder van twee dochters. Die zijn nu 13 en 11. En ik merkte eigenlijk dat je, zodra je een telefoon geeft aan je kind, dat daar best wel iets bijzonders gebeurt en niet altijd per se positief. En ik ben daar eens ingedoken en dat is mijn passie geworden. Ik ben wel benieuwd, wat merkte je dan aan je dochters wat niet positief was? Nou, je geeft een telefoon omdat je graag wil dat ze bereikbaar zijn. Bijvoorbeeld als ze naar de voetbal of naar de hockey fietsen. Dat je denkt, nou, daar wil ik ze eigenlijk voor kunnen bereiken. Dus die bereikbaarheid was voor mij het ding. En dan is er een toevalligheid zoals je kreeg zelf een nieuwe telefoon van je werk of zo. Waardoor je dacht, nou, dan krijg jij nu een telefoon van mij. Dus mijn dochter was 10. Ook omdat je eigenlijk in huis niet meer een telefoon hebt. Dat hadden wij vroeger natuurlijk. Dan heb je dat issue niet zomaar. Als je geen huistelefoon meer hebt, dan is het al snel van, hoe ga ik die bereiken? Of als ze thuis komt en ik ben er eens niet en zo. Dus vandaar dat dat op een gegeven moment zijn intrede doet. Maar dan denk je als ouder, misschien naïef hoor, maar denk je nog van nou, dat doe ik zodat ik haar kan bellen. Maar dan merk je al heel snel dat vooral bellen, telefoneren, dat wordt er niet echt gedaan met het apparaat. En vooral wel gaat het echt over ja, tekstberichten en chatten, WhatsApp. Hier had eigenlijk een gebruiksaanwijzing bij gemoeten voordat ik mijn kind had losgelaten op deze technologie. Intussen ben je een bedrijf gestart en je hebt een grote prijs gewonnen. Ik moet jou feliciteren. Wat is het voor bedrijf en wat is de prijs? Ja, dankjewel. Het bedrijf heet Chat License. En we hebben dus inderdaad een app gemaakt die voor kinderen eigenlijk, als ze hun eerste telefoon krijgen, de eerste app is die ze dan gebruiken. En in de app zit dus een heel programma verwerkt. Een soort Netflix meets klokhuisachtige cursus. Met films en animaties en quizvragen. Die ze eigenlijk er doorheen neemt van wat gaat er allemaal gebeuren als je die telefoon gaat gebruiken. Hoe doe je dat op een slimme en leuke manier? En dat is niet alleen maar dramatisch, maar ook de leuke dingen die je ermee kan doen. Want het heeft natuurlijk ook echt positieve kanten. Waar was die prijs nou voor? Was het een competitie tussen wie en wie? Ja, leuke vraag. Het is dus een app, die is inmiddels live. En deze prijsvraag was uitgeschreven in Silicon Valley. Eigenlijk het mekka van de tech. Hè? Dus waar alle apps vandaan komen. Zoals Meta en Facebook en Instagram en TikTok. Nou, trouwens TikTok uit China. Maar als we denken aan technologie, dan denk je aan Silicon Valley. En in Silicon Valley zeiden ze, nou, dat is nou zo'n tijdje gaande. Maar we zien eigenlijk dat het mentale welzijn van mensen toch echt wel beïnvloed wordt door al die technologie. Dus mental well-being is eigenlijk een probleem wereldwijd. En ook de mentale gezondheid van tieners en van kinderen is daarin een probleem. En fake news is een probleem, dus nepnieuws en zo. Eigenlijk zijn mensen heel erg van dat internet afhankelijk. Maar is dat nou zo'n goed idee? En wie heeft daar nou als bedrijf iets voor gevonden, zodat mensen daar wat meer grip op kunnen krijgen? Nou, dat was eigenlijk de prijsvraag die ze hadden uitgeschreven. En daar hebben we dus dat is een wereldwijde prijsvraag. En we zijn dus ook vanuit de hele wereld wel meer dan 500 inzendingen gekomen op met verschillende oplossingen. Er waren 10 finalisten. En in november mochten die 10 finalisten in Silicon Valley hun product presenteren. Met een hele jury en alles. Wat er te winnen was $250.000 dollar om je product eigenlijk nog naar het volgende niveau te tillen. En die prijs hebben wij dus in de wacht gesleept. Nog even, hoe kunnen we dat bedrijf benaderen? Waar kunnen we terecht? Ja, je kan het vinden gewoon in de App Store. Het is Chat License en dat heet dus Chat met C-H-A-T License. Dus het is eigenlijk het zwemdiploma voor je smartphone. Als je dat eigenlijk in Google opzoekt, kom je daar vanzelf bij. En het leuke is, als je bij KPN of bij Odido een simkaart koopt voor je kind, dan krijg je onze app gratis erbij. Yes, dankjewel. Getrouwd zijn met zijn haar en met zijn huid. Getrouwd zijn met zijn hersens en zijn handen. En elke dag opnieuw aan hem verbanden. En 's avonds zien hoe hij zijn ogen sluit. En 's morgens zien hoe hij de kaas hanteert. Hoe hij die met een schaaf zit uit te hollen. Hoe hij een goed stuk kaas zit te verknollen, totdat je keihard roepen wil, verkeerd. De nacht verzoent, de morgen trekt een grens. Hier zit ik en ginder zit een ander mens. Liefste vreemde,

stared. And we never failed to fail. It was the easiest thing to do. You will survive being bested. Somebody fine will come along, make me forget about loving you. In the Southern Cross. We gaan praten over de Marathon Rotterdam Walk. En dat doe ik met Petra Turmer. Ze is diëtiste, maar ook loper, denk ik. Petra, welkom. Ja, op het moment ben ik ook loper. Ja, klopt. Ja. Dankjewel. Op het moment dus niet altijd? Ja, nou, in mijn vrije tijd probeer ik te lopen, te wandelen. Maar dat komt er niet zo heel veel meer van. Ik heb weinig vrije tijd meer. Oké. Okay. Nou ja, dan moet je vrije tijd maken, denk zeker, ik wel eens. Zeker, heel belangrijk. Maar, okay. Ja. Je hebt twee mensen meegenomen. Die zitten ook in de studio. Dat kan de luisteraar niet zien. Maar Xaviera Uiveling en Hans van Oosterhout. Allebei ook welkom. Dank ja. u wel. Dank u. Waarom heb je twee mensen meegebracht, zodat we met z'n drieën zijn? Kon je het verhaal niet... Nee, ik denk ik heb wat ondersteuning nodig. Oké. Okay. Nee. Wij zijn... ik ben diëtist in Vlaardingen. Ja. Mijn praktijk zit bij fysiotherapie Holy. En wij zien veel oncologiepatiënten in de praktijk. Bij oncologie, bij de behandeling, maar ook daarna in het traject is bewegen heel belangrijk om de spieren op te bouwen. Ja. Om weer conditie terug te krijgen. En wat we merkten is dat veel mensen het lastig vinden om zelf aan de slag te gaan. En we wilden ze een zetje in de rug geven door samen met hun te gaan trainen om een bepaalde basis op te bouwen, zodat ze van daaruit weer verder zelf kunnen. Dus bewegen. Bewegen, ja. Dus ja. We gaan 12 april wandelen voor het KWF. Ja, Xavier en Hans, klopt dat? Als je beweegt, gaat het beter met je? Ja, dat is mijn initiatief ook. Hè? En met de groep ook. En dat motiveert enorm. Xavier, heb jij dezelfde ervaring? Ja, zeker. Vooral omdat je met je groep bent. Mm-hmm. En daar heb je al mee. Je gaat er ook mee samen sporten. En dan ook het wandelen samen is echt wel een goed gevoel. Ja, dus eigenlijk aan het begin van de kop van het verhaal. De Rotterdam Marathon. Die is meer dan 41 kilometer volgens mij. 42 en nog wat. Gaan jullie dat ook doen? Nou, niet zo lang. Oh, niet zo lang. Ik hou me gewoon bij de 10. 10 kilometer. We hebben twee groepjes eigenlijk. Het ene groepje traint om de 5 kilometer te wandelen. En het andere groepje traint om de 10 kilometer te wandelen. Dat klinkt me ook beter in de oren. Ja. Dat is ook denk ik een betere afstand voor als je weer gaat beginnen met bewegen. Maar wel om te motiveren en dan in een groep is dat altijd nog. Zeker, beter, ja. Wat Hans ook zei, hè? Ja. Petra, heb je dan een grote groep of... Hoe werkt dat precies? We hebben totaal 16 wandelaars in twee groepjes. Oké. En dan door Vlaardingen lopen? Ja, nu inderdaad. Vlaardingen is... Ja, of de Broekpolder misschien? Precies, de Broekpolder. Ik geloof dat de 10 aanstaande maandag richting de Vlieten wil. Ze mogen dus zelf ook aangeven. Ja, zeker. En het hangt ook een beetje van het weer af natuurlijk, hoeveel zin we hebben. Want soms gaan we ook wel eens een beetje over het schema heen, moet ik zeggen. Lopen dan het schema aangeven. Verder. Ja. Wat heb je schema dan? Ja, we hebben een opbouwschema. We zijn echt bij nul begonnen. Okay. En van daaruit aan het opbouwen. En we zitten echt al goed, mooi op schema. Ik denk dat we eigenlijk al iets verder kunnen dan dat we zouden moeten volgens het schema. Ja, want die zaterdag 12 april is dat de belangrijkste datum, dat is hè? D-Day, zeker. Ja. Want dan, dat is de dag voor de marathon. Daarom heet het de Marathon Walk. Mm-hmm. En, dat is 13 april, hè, de marathon in Rotterdam. Precies. Die lange afstand die ik net noemde. Ja, dus, die is 13 april. Ja. Maar dan jullie niet aan mee? Nee. Gewoon een dag ervoor en dan toch... maar toch wel leuk kijken. Dat het de marathon heet. Ja. Want voor jullie is het wel een marathon, denk ik. Nou, mag ik er misschien iets aan toevoegen? Het is, mijn doel is eigenlijk ook voor het KWF iets te betekenen. Je gaat ook sponsoren? We gaan sponsoren. En dat is ons aardig gelukt al tot nu toe. Mm-hmm. En dat verbaast me enorm. Want als ik zie hoeveel mensen er betrokken zijn bij het verhaal wat je vertelt. Ja. En daar haken ze gelijk op in. En dat vond ik zo verbazendwekkend. En ook dat maakt je zo krachtig. Om dit te doen gewoon. Ja. Je wordt naar de finish gedragen zo ongeveer. Zoiets. Door die mensen. Ja. Denken jullie dat je het gaat halen?

Treacherous road with a desolate